Instagram. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 6 dzień marca, minęła 6. Pora na serwis Trójki, Krzysztof Żyblewski. Służby działają jak powinny, zapewnia główny inspektor sanitarny wojewody lubuski, gdzie jest przypadek koronawirusa. Mówi, że sytuacja jest pod kontrolą. W związku z zagrożeniem będą cotygodniowe spotkania premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Pierwsza ofiara koronawirusa na Wyspach Brytyjskich, we Francji ponad 400 zakażeń. W związku z koronawirusem wszystkie służby pracują jak powinny, informuje główny inspektor sanitarny. Są przygotowane na każdą ewentualność, mówił po naradzie z wojewodami w kancelarii premiera Jarosław Pinkas. Wojewodowie pracują znakomicie, jest dobra współpraca między służbami. Oczywiście są drobne problemy do rozwiązania. Głównie jest to kwestia takiej komunikacji, żeby nie było objawów jakiejkolwiek paniki. Państwo działa, inspekcja sanitarna działa. Koronawirusa potwierdzono u mężczyzny w Lubuskiem. Przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak mówi, że sytuacja w regionie jest pod kontrolą. Przypadki 7 pacjentów, którzy są na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze, nie potwierdziły się. Zostaje ten jeden przypadek. Mieliśmy też w Zielonej Górze posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, gdzie wszystkie służby potwierdziły przygotowanie do realizacji procedur, które są wymagane w takich przypadkach. Także naprawdę nie ma żadnego powodu nie niepokoić. Przed naradą z wojewodami premier przedstawił informacje o działaniach związanych z koronawirusem przedstawicielom wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Zapadła decyzja, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie. Wczorajszym mówił szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Bardzo konkretne spotkanie, informacja ministra, informacja rządu, pytania opozycji, opinie opozycji. No jednym słowem pożyteczne, umówiliśmy się następny raz mniej więcej za tydzień. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak oczekuje wyłączenia sprawy koronawirusa z polityki i kampanii prezydenckiej. Sprawa jest zbyt poważna i zbyt rzutuje na zdrowie milionów Polaków, żeby używać tego do polityki, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Podkreślaliśmy kwestię współpracy z samorządami, że te podziały polityczne, które są w Polsce, nie powinny wpływać na współpracę wojewodów z samorządowcami. Marcelina Zawisza z Lewicy Razem mówiła, że przedstawione informacje były pełne. To, co jest dla nas bardzo istotne, to to, że mogliśmy zadać pytania, na które nie uzyskaliśmy informacji w trakcie posiedzenia Sejmu, ani w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia. Z takich rzeczy, które zadeklarowaliśmy, to, że Lewica będzie pomagała, jeżeli tylko będzie to w naszej mocy, w rozwiązaniu problemu i nie będziemy w żadnym sensie przyczyniać się do siania paniki. W całej Polsce w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa są 92 osoby, 490 ma kwarantannę domową, a ponad 5600 jest objętych nadzorem sanepidu. We Francji są 432 przypadki koronawirusa. W ciągu doby liczba zakażeń wzrosła o 140. Według najnowszego bilansu 7 osób zmarło. Są to w większości osoby w podeszłym wieku. 6 mężczyzn i 1 kobieta, które cierpiały również na inne poważne schorzenia. 23 osoby są w stanie bardzo ciężkim. Epidemią dotkniętych jest 15 regionów. 13 we Francji metropolitarnej, gdzie znajduje się 5 ognisk zachorowań i 2 na terytoriach zamorskich, w tym 5 po raz pierwszy w Gujanie. Główny inspektor zdrowia zaznaczył, że priorytetem władz jest ograniczenie wirusa tak, aby nie wymknął się służbom sanitarno-medycznym spod kontroli. Jerome Salomon zalecał, aby dzieci, które często nie mają żadnych objawów choroby, ale są nosicielami wirusa, nie odwiedzały teraz osób w podeszłym wieku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem. Przynajmniej 1/5 wszystkich przypadków zanotowano w Londynie, ale wirus jest obecny w Szkocji, w Irlandii Północnej czy w Midlands. Nie jesteśmy już w sytuacji, gdy głównie skupialiśmy się na powstrzymywaniu, dodając do tego tylko elementy opóźniania. Obecnie opóźnianie to główny komponent. Mówi naczelny lekarz Anglii Chris Whitting. Dlaczego opóźnianie jest istotne? Bo punkt szczytowy przypadłby wtedy, gdy na dworze będzie cieplej, co teoretycznie może spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale także dlatego, że naukowcy zyskają więcej czasu na jego zbadanie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego, aktor został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Producent serialu Rancho, scenarzysta i reżyser Maciej Strzębosz mówił, że Paweł Królikowski był silnym i charyzmatycznym człowiekiem. Jako kusy w Ranchu zbudował potężny mit, że w każdym facecie, nieważne jak mocno przeczołganym przez życie, kryje się iskra Boża, iskra mądrości,

Dracula. Nie da się ukryć, że właśnie rozpoczęliśmy poranne piątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa jak zwykle promiennymi uśmiechami. Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. No i teraz to, co stali słuchacze znają na pamięć. Ja też to znam na pamięć, ale wierzę, że są ci nowi, którzy jeszcze nie pamiętają, nie wiedzą, jak można się z nami kontaktować. Można telefonować 22 i 7 trójek, można SMS-ować 71335 albo mailować, takie brzydkie makaronizmy z angielskiego, no ale tak to już się przyjęło, czyli elektroniczną pocztą do nas się odzywać, korzystając z adresu man@polskieradio.pl. No, to ruszamy. I dreamed I walked in heaven just the other night. There was so much beauty, so much light. Don't you wish it was true? Don't you wish it was true? An angel took my hand, she said, "You'll have to hurry. Got all the time in the world, don't worry. Don't you wish it was true? I do. Lord, don't you wish it was true? But if tomorrow everybody was your friend, everybody was your friend, anyone could take you in, no matter what or where you've been. Tomorrow everybody had enough, the world wasn't quite so rough, Lord, don't you wish it was true?" He said the world's gonna change, and it's starting today. There will be no more armies and no more hate. Don't you wish it was true? Don't you wish it was true? And all the little children will live happily. There'll be singing and laughter. Sweet harmony, don't you wish it was true? Mm-mm. Don't you wish it was true? But if tomorrow everybody under the sun was happy just to live as one, no borders, no battles to be won. No. But if tomorrow everybody was your friend, happiness would never end. Lord, don't you wish it was true? I do. Me too. Your friend, happiness will never end. Lord, don't you wish it was true? Yes, I said tomorrow. Oh, get it, everybody under the sun. Oh, shake that was happy belt. Just to live as one. I know what you're talking about. No borders or battles to be won. That would be real no, good. Sir. Come on now. But if tomorrow Exciting. Everybody was your friend, oh, that'd be good. Would never end. Sure. Lord, don't you wish it was true? I said, Lord, don't you wish it was true? All right. Pierwsze listy już nadeszły i oczywiście już są pytania i prośby o muzykę. Pan Darek tak przewrotnie trochę mówi, niech pan przygrzeje, bo coś słabo się czuje. Będzie i grzanie, będzie i łagodne granie, a na razie będzie słuchanie tego, co przygotował Kuba Witkowski. No to bardzo a propos i nie uciekniemy od tematu wirusowego, natomiast w innym trochę kontekście. Chodzi o to, że ten wirus, będąc zagrożeniem, jednocześnie dla tych śmielszych oferuje naprawdę niespodziewane atrakcje cenowe, jeśli chodzi o podróże, ale więcej nie będę zdradzał, żeby Kubie nie odebrać przyjemności zaprezentowania tego, co przygotował. Pierwszego marca tego roku miałem polecieć do Japonii, do Tokio, na jeden z bardzo słynnych maratonów światowych. Biegacz i uczestnik maratonów Marcin Dzięgielewski. Tydzień przed całą imprezą organizator odwołał bieg. Ale przyznam szczerze, że gdyby tego nie zrobił, a powód oczywisty był, że to z powodów chińskich, czyli koronawirusa, to ja mimo wszystko jednak bym poleciał. Główny inspektor sanitarny mówi, jeśli nie musisz, nie jest to sprawa życia i śmierci, to po prostu nie jedź, bo nie ma sensu narażać własnego zdrowia. Jan Bondar, rzecznik GIS. Natomiast mówimy, że jest to zalecenie. No, jeśli ktoś chce narażać własne zdrowie, My mu tego nie zabronimy. To jest maraton super światowy i bardzo słynny i bardzo trudno się na niego dostać. Po drugie, koszty. A po trzecie, nie taki diabeł straszny i może rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że to jest Japonia, czyli kraj, w którym rzeczywiście Japończycy bardzo zwracają uwagę na czystość, to może nie byłoby tak źle, jak wydawać by się mogło. Ceny oczywiście są trochę obniżone, natomiast najlepsze promocje w tej chwili oferują biura podróży. Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free. Nasze wycieczki do Azji to są głównie oferty last minute. Jeżeli chodzi o linie lotnicze, to najmocniej ścinane są ceny biletów w Azji, a także w Oceanii. Pojawiają się oferty za, powiedzmy, 15-20 zł. Taką ciekawą promocją jest też promocja linii AirAsia sprzed kilku dni, która wprowadziła roczny bilet na nielimitowane podróże z Malezji do Chin, Korei, Japonii i Australii za 460 zł. Nie zalecałbym pochopnego kupowania na przykład last minute, jeżeli chodzi o bilety lotnicze czy rezerwacje online. Paweł Kranz z biura podróży Starlight Travel. Potem, kiedy sytuacja może się zmienić, a jak wiemy, sytuacja jest dynamiczna, może być problem z odzyskaniem pieniędzy, tudzież odstąpieniem od rezerwacji, a w przypadku dokonywania zakupów online regulaminy sprzedaży są, delikatnie mówiąc, dość skomplikowane i potem może nastąpić niemiła niespodzianka. Musimy też brać pod uwagę taki pewien aspekt ryzyka, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ten koronawirus będzie się rozwijał. No, z pewnością też dla ludzi obawiających się trochę podróżowania jest być może fajną opcją szukanie biletów teraz, na przykład na jesień. Jeżeli ktoś ma zaplanowane wakacje, czy planuje wyjazd w ogóle do Włoch w kwietniu, maju, czerwcu, a już w ogóle w wakacje, to myślę, że spokojnie można takiej oferty szukać, no bo ta sytuacja powinna się w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy uspokoić. Ja uważam, że to jest indywidualna sprawa, bo mam znajomych, którzy mieli być na tym maratonie, ale chcieli polecieć razem ze swoją rodziną, z żoną, z dziećmi i tutaj kwestia jest już zupełnie inna, bo to bezpieczeństwo jednak nie skupia się tylko i wyłącznie na mnie. Oczywiście no nie możemy zabronić obywatelowi polskiemu uwięzić go, natomiast mówię, jeśli nie ma takiej potrzeby, te nasze zalecenia trzeba czytać w taki sposób. Jeśli naprawdę nie musisz, to nie jedź. Jeśli Państwo oczekiwali jakiejś recepty albo stosownej porady, no to chyba lekkie rozczarowanie, ale zrozumiałe. Wydaje mi się, że kluczowym słowem, jeśli rozważamy jakiekolwiek podróże teraz i w najbliższej przyszłości, jest ryzyko. Podejmujemy je na własną odpowiedzialność i warto zważyć, czy warto. Nawet jeśli jak ten szczególny rodzaj linii lotniczych, która za parę groszy chcecie wozić tam i z powrotem po Oceanii i Azji. Ryzyko, proszę Państwa. A ja teraz też ryzykuję, bo jeszcze nie będzie grzałki. It's a lonely road. Two for the pain and three for the show. You put your life on old, chasing layaway dreams that ain't all they seem. With a hotel heart just trying to find a spark. Electric rodeo, we're painting on our suits. We're plugging in our boots, we're riding high tonight. On Acapulco Gold, and the rhinestones shine just as bright as diamonds underneath the lights. Electric rodeo. Ain't got no hometown. We never stop, we just slow down. Always a couple of drinks ahead of the world. Second row, pretty girls, we turn them on. And then we're gone. Electric rodeo, we're painting on our suits. We're plugging in our boots. We're riding high tonight on Acapulco Gold. And the rhinestones shine just as bright. Electric rodeo. napisał pan Darek z lekką pretensją, że on nie pisał wcześniej, żeby była grzałka. W związku z tym on dementuje tamten list. Panie Darku, ale okazało się, ja to sprawdziłem, że pośród słuchaczy jest więcej niż jeden Darek. Także istnieje to prawdopodobnie sytuacja qui pro quo. Taka zabawna zbieżność imion. Więc teraz no muszę jakoś z tym sobie poradzić. Ale niech pan, panie Darku, pamięta. Jest was przynajmniej dwóch w Polsce. What you working with? Got a tall boy sweating in a camo koozie. Hey, who you flirting with? Little brown-haired hippie girl walking up to me. Don't be scared if it gets a little funky. Cadillac back with some kick-ass country. Don't be shy, go shit, get monkey. On off your back. Whatever gets you up out in your seat. Whatever gets you dancing in the street. What you cooking up? Smells pretty good to me, show numb. I said, ooh, we done shook it up. If you don't know, yeah, you better look it up. It's a toe-tapping, hand-clapping beat. Sliding and stomping your feet. Sounds good and damn good to me. Turn that radio up. It's DC3. Whatever gets you up. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6.30, w związku z tym pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Do wszystkich ugrupowań politycznych będą na bieżąco trafiać najważniejsze informacje o koronawirusie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o tym po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny z najważniejszymi informacjami. Cyklicznie będą się takie spotkania, jak to odbywały. W Polsce przypadek koronawirusa potwierdzono w Lubuskiem. Mężczyzna jest pod opieką lekarzy w szpitalu w Zielonej Górze. Prezydent zdecyduje dziś, czy Polskie Radio i Telewizja Polska dostaną rekompensatę za stracone dochody z abonamentu. W połowie lutego Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że publiczni nadawcy otrzymają państwowe obligacje warte 2 miliardy złotych. Ma to wynagrodzić straty, które radio i telewizja poniosły z powodu zwolnień z abonamentu. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Od północy lokalnego czasu w syryjskiej prowincji Idlib obowiązuje zawieszenie broni uzgodnione przez przywódców Rosji i Turcji. Agencja AFP podaje, że obie strony przestrzegają rozejmu. Rosja jest najważniejszym sojusznikiem syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Jego wojska walczą w Idlibie z rebeliantami wspieranymi przez Turcję. Sytuacja cywilów w prowincji jest dramatyczna. Domy musiało opuścić milion ludzi. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Na dworze szarzeje i to nie tylko dlatego, że dzień się budzi, ale i dlatego, że na niebie szaro. I tak też będzie w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie duże, miejscami umiarkowane, możliwe też opady deszczu. Jeśli chodzi o opady, to będą się przesuwały stopniowo z zachodu na wschód. W górach deszcz ze śniegiem, a właściwie w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach możliwy śnieg. Temperatura najniższa w Zakopanem plus 3 stopnie, z kolei w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach tych stopni będzie 6, troszkę więcej, bo 7 w Białymstoku, w Poznaniu, w Warszawie, w Kielcach i Lublinie. Jeszcze cieplej Katowice i Kraków 9. Nie, przepraszam, 8, 9 dopiero w Opolu i Rzeszowie. Najcieplejszy Wrocław 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No co ty, Marian? Prezent? Przecież Dzień Kobiet to dopiero w niedzielę. No ale kupiłem już dzisiaj i nie mogłem się doczekać. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezenty. Smartfony, laptopy, telewizory smart, akcesoria fitness oraz wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz. Teraz schab wieprzowy 12,99 za kilogram, a także alpejskie mleczko Milka różne rodzaje 7,99. W Tesco. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play dla firm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce.

in the dark night of the soul. Sitting here, but I didn't plan it this way. Well, late plans of mice and men have gone astray. Tylko informację odnośnie bocianów, którą chciałem przekazać, że 3 tygodnie temu pierwszego bociana widziałem w okolicach Piątku w centralnej Polsce. A skąd pan wie, że to był pierwszy? Miał napisane na sobie? No ale może z pana punktu widzenia subiektywnego to był pierwszy, którego pan widział akurat, więc niepotrzebnie się czepiam. A z drugiej strony w sprawie bocianów otrzymałem list. Mało tego, to podobno wina Trójki, bo słuchacz w Trójce, a nie, przepraszam, pani Beata, czyli słuchaczka, w Trójce właśnie usłyszała, że spora liczba bocianów została na zimę w Polsce. Więc może te, które słuchacz widział, przelatujące, to były takie lokalne bociany, takie nie afrykańskie, tylko które już tu u nas po prostu. Trzeba im sprawdzić dokumenty, jaki mają PESEL, jaki mają dowód osobisty, gdzie wystawiony. Chociaż nie, bociany się rodzą w Polsce, tylko lecą do Afryki. Wszystko mi się pomyliło. No ale na wszelki wypadek obserwujmy. Jeśli bocian jest uśmiechnięty, to znaczy, że jest zadowolony. chciałem w sprawie tych bocianów powiedzieć i tego, co pan redaktor Mann przed chwilą powiedział na temat sprawdzenia PESEL-i bocianów. Jednak nie ma racji, bo w Polsce obowiązuje prawo krwi. W Stanach Zjednoczonych jest prawo ziemi. W związku z tym bociany w Polsce urodzone wcale nie muszą mieć polskiego obywatelstwa. O kurczę, to mi pan teraz zrobił galimatias w głowie. Chyba tę sprawę mógłby wyjaśnić pewien doktor, ale dzisiaj chyba będzie o czymś innym. Ćwir, ćwir. Oczywiście miałem na myśli doktora Andrzeja Kruszewicza, którego Darek Pieruk zapytał, aby opowiedział nam, poprosił, aby nam opowiedział o ptakach, które chodzą piechotą. Które z ptaków potrafią latać? Nawet więcej, które z ptaków świetnie latają, ale mimo tego nie chce im się i zamiast tego wolą chodzić na piechotę? No, mamy takich ptaków zupełnie sporo, wbrew pozorom. Zacznijmy od przepiórki. Ona odbywa daleką podróż z Afryki, przez Morze Śródziemne, przylatuje, leci nocą, ale jak już wyląduje, to już nie chce jej się latać. Żyje sobie w gąszczu traw, śpiewa, pitpilic, samczyk sobie, samiczki jakieś tam wabi, gniazdko się, jakiś utyk samiczek pojawi, całą wiosnę będzie biegał, pitpilitał i ani razu nie poleci. A potem nagle przyjdzie sierpień, pora odlotów i poleci od razu do Afryki. Więc tak jakby zbierał energię do ten długi przelot. Więc przepiórki latają bardzo niechętnie, bardzo trudno jest zobaczyć przepiórkę lecącą. Drugi taki ptak to jest derkacz. Biega po tych łąkach obok przepiórki, on woli takie bardziej wilgotne łąki, a przepiórka bardziej suche. No i swoim der-der, stąd nazwa łacińska kreks-kreks, i on sobie tam chodzi i zobaczyć go lecącego, to jest trudna sztuka. Ma takie rude lotki, co prawda, ale to jest bardzo trudna sztuka. Też wędruje nocą, przylatuje nocą, nocą odlatuje, całą wiosnę chodzi, derka i nikt go nie widzi, bo się nie pokaże na otwartej przestrzeni i nie lata. Kolejny gatunek, który bardzo rzadko używa skrzydeł i niechętnie, to wodnik. Żyje sobie na granicy wody i lądu, gdzieś nad rzekami, nad bajorami. Jest hałaśliwy bardzo wieczorami. Czasem jego głos przypomina przedziwne rzeczy, w ogóle diaboliczne. I też ukryje się, wejdzie gdzie się da, ale nie zobaczymy go lecącego. Mamy też jeszcze łyskę i kokoszkę. Dwa chruściele, które bardzo niechętnie latają. Jak już bardzo musi się źle dziać, wolą zanurkować przed orłem niż latać. Zresztą jak łyska zrywa się do lotu, to jest naprawdę widać, że to jest sprawia i trudność, i nie sprawia jej to przyjemności, to latanie. Więc krótki lot i zaraz już ma dość. Podobnie z kokoszką. Ukryć się, ale nie latać. No i mamy w naszej faunie żurawie, które w okresie odchowu młodych zrzucają wszystkie lotki. W ogóle tracą lotność. I jest taka sytuacja, że para żurawi jest nielotna, rodzice, ich dzieci jeszcze nie są lotne, rodzice już nie są lotni i cała rodzina nielatająca gdzieś chodzi sobie po bagnach. No to oczywiście szukają najbardziej zacisznych, najbardziej spokojnych miejsc, gdzie mało kto będzie ich nękał. Podobnie u gęsi też tracą lotność, także kaczki zrzucają wszystkie lotki prawie jednocześnie i w efekcie tracą lotność na pewien czas, więc też unikają wtedy jakichś takich miejsc bardziej ryzykownych. No i to jest praktyczne, no bo te lotki w ciągu 6 tygodni wszystkie odrosną, wszystkie jednocześnie. Jeśli ptak będzie od razu sprawny, ale przez 6 tygodni będzie bardzo podatny na ataki drapieżników, więc jedne ptaki nie latają, bo nie, a inne nie latają, bo nie mogą. To musi być przykre, stracić lotność. She tried, she